और महाभारत महाकाव्य के अमृत में हम निरंतर स्वयं को खोज रहे हैं। गुरुकुल में अतीत के युगों में जिस भावना से तथा जिस प्रकार ये महाकाव्य आपके पूर्वजों को शिक्षा के रूप में मिलते थे और उनके जीवन को पवित्र करते थे, हम उसी स्तर पर इस महाकाव्य को लेकर चल रहे हैं। जहां ये कोरा इतिहास भर नहीं है, ध्यान रहे हम ये नहीं कह रहे कि इतिहास नहीं है, हम कह रहे हैं कि जहां ये कोरा इतिहास भर ही नहीं है, एक विशुद्ध सत्य घटना को, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को उदाहरण में लेकर हर व्यक्ति के जीवन के महासमर को महर्षि वेदव्यास इस महाकाव्य में संकलित कर हम तक लाते हैं। कृष्ण और अर्जुन का युग आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व का है, ये नितांत सत्य है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जब इस महाकाव्य को सुनते हैं तो कहते हैं जब भीतर हैं तो इसका मतलब हुए नहीं क्या, ऐसा नहीं है। महाविष्णु हर चतुर्युग में लीला करते हैं। लीला क्यों करते हैं? अध्यापक पाठशाला में लीला क्यों करता है? पहले वो कहता है कबूतर से का, खरबूजे से का, गोभी से का, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो अध्यापक यहां क्या कर रहा है? लीला कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि बच्चे कबूतर, खरबूजा, गोभी अथवा गाय किसी के भी काखा गा को पढ़े, उसे प्रतीकों से नहीं अक्षरों से मतलब है, लेकिन सरस बना करके बच्चों तक ला रहा, पढ़े, पास हो जाए और अगली क्लास में जाए। हाँ, स्पष्ट हो रहा है। तो भगवान भी अपनी विभूतियों के साथ लीला करते हैं। क्यों? कि हम भी मनुष्य की योनि की प्राइमरी क्लास को पढ़े और देव योनि की अगली क्लास में प्रवेश पाए पास होकर। श्री ये कभी मत सोचिएगा कि ये युद्ध नहीं हुआ अथवा ये घटना नहीं है। इसीलिए हम बारंबार आपसे कह रहे हैं कि एक साथ तीनों चित्र अपने साथ लेकर चलें, त्रिधारा हो। एक वो युद्ध की घटना है जहां सारे पात्र सशरीर प्रकट हैं, प्रभु की विभूतियां हैं। दूसरी ओर वो वानप्रस्थी जो सन्यास लेने आया है, ये उसकी समस्याएं हैं। और तीसरी ओर ये सिर्फ मेरी कहानी है, ऐसा हम सब जाने कि आप सब की कथा है। जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव अर्जुन है, आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी है, शरीर रथ है, यज्ञ उपवीत गांडीव है तुम्हारा, और मायाओं का महासमर महाभारत है। मेरे ही सत्य को पढ़ाने के लिए हर चतुर्युगी में महाविष्णु नारायणी लीला करते हैं। त्रेता में भगवान राम के रूप में, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो लीला का अर्थ यह है कि इसे कोरा इतिहास भर न समझा जाए, ये एक ईश्वरीय लीला है जो एक ऐतिहासिक क्षण में प्रकट हुई, लेकिन इसका उद्देश्य है हर व्यक्ति के जीवन को पवित्र करना। पिछली बार हम कर्म योग पर थे। गीता में भी भगवान ने कहा कर्मणे वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तुम्हें कर्म करने का अधिकार तो हो, लेकिन कर्म फल की वासना वाले तुम कदापि ना हो, तथा अकर्मण होने में भी तुम्हारी प्रीति ना होए। क्योंकि भगवान यहां फिर कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब हे अर्जुन, भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानी होती है, मैं अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होता हूं। हाँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, कि मैं साधु विचारों को बलवान करने के लिए और दुष्ट विचारों को समाप्त करने के लिए, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, धर्म संस्थापनार्थाय और उसके जीवन को धर्म से युक्त करने के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आत्मा होकर योग माया में इन सब शरीरों में भी तो प्रकट होता हूं। आप खाली एक इतिहास में क्यों देख रहे हो? हाँ, कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, ये मनुष्य का शरीर भस्मी के अंबार में लौट जाता है। और उसी ग्लानी को, उसी विनाश को, उसी पतन को मिटाने के लिए भी नारायण क्या करते हैं कि उसी भस्मी को अन्न में और अन्न को बालक के रूप में लाकर आत्मा होकर प्रकट होते हैं। हाँ, कि एक बार फिर शायद ये सत्य विचारों की तरफ, साधु विचारों की तरफ आए, है ना, परित्राण आए, साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मेरे ही दुष्ट विचारों को समाप्त करने के लिए। हमने कोरा एक इतिहास क्यों माना है? इसके शब्दार्थ भी आपसे बात कर रहे हैं, एक एक शब्द आपसे आपकी बात कर रहा है। धर्म संस्थापनार्थ है कि कैसे तुम धर्म पूर्वक जियो, किस प्रकार तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म की स्थापना हो। संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। इसीलिए हे अर्जुन, जितने जन्म तेरे हैं उतने ही भगवान कहते हैं मेरे हैं। तू जीवन और मृत्यु के प्रवाहों से लौटता है तो तेरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं अपनी योग माया को अपने अधीन कर हर देह में प्रकट होता हूं, आत्मा हूं, अमर हूं, तो योग करके द्वारा प्रकट होता हूं, योग माया से प्रकट होता हूं, इसलिए मेरा ज्ञान लुप्त नहीं होता है। लेकिन जब जब तू मिटता है, जब जब पाप तुझे मिटा देते हैं तेरे, मैं फिर तुझे उभारने आता हूं। बोलो, नहीं आते क्या? तुम्हें किसने बनाया? और तुम्हारी ही कहानी है, लेकिन आप एक कोरा इतिहास भर समझ बैठे हैं, जबकि ये श्लोक हर तरफ चल रहा है, आपसे आपकी चर्चा कर रहा है। कि खाली धर्म की ग्लानी का अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा पाठ ही खत्म हो गए हैं, पाप बढ़ गया, नहीं। जब जब तेरे जीवन में भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साधना, ईश्वर का झुकाव समाप्त होता है, अतृप्तियां और इच्छाएं, दुष्ट विचार, मेरा तेरा, अपना पराया, लोभ और मोह तुझ पे चढ़ बैठते हैं, और तू जीवन के अमृत को खोता हुआ भस्मी के अंबार में लौट जाता है। जब वक्त भी थक जाता है कि तू नहीं सुधरेगा, तो एक चादर मौत की ओढ़ा के तुझको वक्त भी चला जाता है। लेकिन भगवान नहीं थकते। ईश्वर कहता है कि समय जरूर तुझे धूल के अंबार में लौटा देता है, लेकिन मैं नहीं थकता हूं, मेरा प्यार नहीं थकता है। तुझमें फिर से साधुता को लाने के लिए, जीवन के उस अमृत को लाने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, और तेरे उन दुष्ट विचारों को एक बार फिर मिटाने का तुझे अवसर देने के लिए, मैं ही तुझे भस्मी से अन्न और अन्न से शिशु का रूप प्रदान करता हूं, और स्वयं योग मार्ग माया से उस देह में संभव होता हूं, प्रकट हो जाता हूं, संभवामी युगे युगे, कि शायद इस बार तू सुधर जाए, शायद इस बार तू खाली पूजा पाठ के नाटक भर न बने, ईमानदारी से सत्य से झुक के दिखाए कि जो क्षण वो दे रहा है वो तो अमृत का है, और वो अमृत बन के तभी जी पाएगा जब तू पूर्ण रूपेण अनासक्त भाव से आत्मा को अर्पित होकर जिएगा। जब जब तू आसक्तियों को अर्पित होगा, विषयों को अर्पित होगा, तेरा हर क्षण तनाव का, शिकायत का, ईर्ष्या द्वेष का, लोभ मोह का, क्रोध और दुख का होगा। ईश्वर तो तुझे हर सांस देता रहेगा और तू ईश्वर से दूर हटता रहेगा। गोविंद कहते हैं, इतना दूर हट जाता है मुझसे कि फिर मेरी आवाज भी तुझ तक नहीं पहुंच पाती है, और यही अवसर मिलता है काल को जब तुझे मौत की चादर उड़ा के वो चला जाता है और तू जीवन का हर अमृत खोकर मुट्ठी भर राख बन धरती पर जा गिरता है। तो अवसर कौन देता है? मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने बनाने वाले के साथ ही झूठ और कपट का संबंध बनाए बैठा हूं। पूजा है तो लोभ के लिए है कि मुझे ये और दे दे, न कि पूजा पूजा के लिए, ना कोई भी नहीं करता। हम कुछ और पाना चाहते हैं, हम कुछ और बटोरना चाहते हैं, हम अपनी अतृप्तियों और इच्छाओं को घटाना नहीं, कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। इन इच्छाओं की भीड़ में बस एक ही खो जाएगा और वो मेरा गोविंद है जो मुझसे खो जाएगा, और उसका खोना और मौत की चादर का में मेरा लिपट जाना बस यही मेरा भाग्य बनकर रह जाएगा। हाँ, तो कर्म योग की हम चर्चा कर रहे थे कि कह रहे हैं कि तुझे कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चाहना मत कर। इसी विषय में हम विशेष चर्चा कर रहे थे पिछले रविवार को। तो कर्म क्या है? कर्म के हमने बताया तीन अंग हैं प्रधान, एम प्लानिंग एंड एक्शन, लक्ष्य चिंतन और क्रिया। दो प्रकार से किसी कर्म को हम कर सकते हैं, एक अनासक्त भाव से और दूसरे आसक्त भाव से। हाँ, आसक्त भाव से भाई मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मैंने शादी करी है, बीवी बच्चे हैं, इनको खिलाऊं पिलाऊं, माँ बाप की सेवा करूं। माँ बाप भी कह रहे हैं क्या निठल्ला बैठा है, निगोड़ा बैठा है, जाके काम कर कमा के ला, क्या सारी जिंदगी हम तुझे खिलाते रहेंगे। ये आसक्त जगत की बातें हैं। ये आसक्त जगत है, इसमें झूठ है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, भेद है, है? और इस झूठ और कपट के कारण चरित्रहीनता है, क्योंकि एक भी गंदा विचार मेरे चरित्र में जंग लगा जाता है। मैं लाख कहूं मैं बड़ा अच्छा हूं, लेकिन मेरा एक झूठ, एक कपट, एक आसक्ति बताती है कि यह व्यक्ति नितांत चरित्रहीन है। जैसे एक चावल को उठाकर आप पूरी ढेरी का बता सकते हो कि कैसे हैं, उसी प्रकार एक विषय यदि सामने दिख जाए तो उसके व्यक्ति के चरित्र पर कभी भी विश्वास मत करो, और वो व्यक्ति भी अपने चरित्र पर कभी विश्वास न करे। जिसके पास ये कमियां नहीं है, अनासक्त भाव है, वही चरित्रवान है, दूसरा कोई नहीं है। यूं सर्टिफिकेट आपस में बांटते रहो एक अलग बात है, लेकिन थर्मामीटर दे रहा हूं, अपने भी लगाओ और परिस्थितियों को भी इसी से नापो। क्योंकि जिसके जीवन में विषय घुस गए उसके चरित्र को घुन लग गया, वो कभी भी किसी स्तर पर कितना भी गिर सकता है, उस वो विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। और आज सारे संसार में चारों तरफ देखो, क्या ये सच नहीं है? तो मालाएं क्या कर लेंगी, भजन कितना कल्याण कर लेंगे जिसका चरित्र ही नहीं। एक उदाहरण देते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, हाँ, छोटी मोटी नहीं, वो पार्लियामेंट जिस जो सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, जहां सारे एमपी बैठते हैं, और उन सारे एमपी जो हैं सबने इकट्ठे होके कहा कि हम चरित्रहीन हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, पूरी पार्लियामेंट में बैठ के कहा था, मालूम है कब कहा था, और कहा कि हम दल बदलुआ हो जाते हैं इसलिए लेजिस्लेशन का प्लस्तर चढ़ा दो, रीढ़ की हड्डी नहीं है, नैतिकता नहीं है। तो क्या फिर भी मेरी बात में आपको संदेह है कि जहां आपका प्रतिनिधित्व करने वाले का भी चरित्र नहीं है, उसे भी एक लेजिस्लेशन का प्लस्तर चाहिए, चरित्र की रीढ़ नहीं है उसमें, सड़ गई। तो जिसके पास एक विषय है उसका चरित्र कभी भी संदेह से परे कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो विषय का दास है, वो अपने चरित्र को कैसे संभाल पाएगा? परिस्थितियां जब भी दबाव डालेंगी, वो झूठ बोलेगा, वो चोरी करेगा, वो कपट करेगा, वो भेदभाव करेगा, वो मेरा तेरा करेगा, वो क्या नहीं करेगा? और जो अनासक्त है वही चरित्रवान है, वही निर्भय, उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता, उसके खिलाफ किसी का कोई षड्यंत्र भी नहीं चल सकता, करते रहो। और जिसके पास अतृप्ति और इच्छा है वो नितांत चरित्रहीन है, ये हमेशा याद रखना। वो लाख अपनी साधुता की बात करे उसमें कोई दम नहीं है। और अपने भीतर भी झांक के देखना, यही थर्मामीटर काम आएगा। तो भगवान कह रहे हैं दो तरह का कर्म है, एक अनासक्त कर्म है जो तुझे तप की ऊंचाइयों तक ले जाता है, सारी जगत की सेवा, गृहस्थ की सेवा करते हुए भी तुझे महातपस्वी बनाता है, और दूसरा आसक्त जगत है जो तेरे चरित्र को भी मिटा जाता है। आसक्त भाव में उसने भी कहा कि कमाए कुछ, पेट भरे, और वो यूं भी तो सोच सकता था, अनासक्त भाव में आओ कैसे सोचता, प्रैक्टिकली देखो कि ये सच है कि प्रभु ही मट्टी को, भस्मी को पुनः बालक का रूप देते हैं, ये भी नितांत सत्य है कि आज भी सचराचर का पेट नारायण ही भरते हैं, वे आत्मा होकर आज हम सबको सांस, धड़कन और जीवन के क्षणों से वरद कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये भी सत्य है कि भोजन को बालक का रूप भी गोविंद ही प्रदान करते हैं, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं तो उंगली भी नहीं बना पाया, वो जो मेरे आंगन में मेरा बेटा बन के खड़ा है वो नारायण की कृपा और दया और उनका प्रसाद ही तो है, और वे ही तो आज भी आत्मा होकर शबरी का राम बनकर उसके भोजन को रक्त में बदल रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना मैं इसका भी क्या भला कर सकता, क्या कर सकता हूं? आसक्त व्यक्ति तो कहता है मैं कर सकता हूं, लेकिन अनासक्त है तो जानता है कि वो क्या कर सकता है। तो ये सब तो वो प्रभु कर रहे हैं, परंतु मैं एक निमित्त पिता हूं, मैं एक निमित्त पिता हूं, मैं एक निमित्त पति हूं, मैं एक निमित्त पुत्र हूं, तो मेरे निमित्त कर्तव्य और दायित्व भी तो है। जब ईश्वर को, जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे प्रभु आत्मा होकर सचराचर की सेवा में लगे हैं, तो मैं कर्महीन कैसे हो सकता हूं किसी भी क्षण? जब नारायण स्वयं सेवाओं के द्वारा, कर्म के द्वारा मुझे ला रहे हैं, तो कर्महीन होना तो प्रभु का भारी अपमान करना है। ये तो ईश्वर के साथ द्रोह है, कोई भक्ति नहीं है। ये बोलो, समझ में आता है? जब स्वयं ईश्वर आत्मा होकर हर जीव की जूठन को शबरी का प्यार देते, उसके जूठे भोजन को भगवान आत्मा होकर रक्त में बदल रहे हैं, तो नारायण तो सेवा उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी वो सेवा कर रहे हो। गीता में उन्होंने कहा कि अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो सारी सृष्टियां महापतन को, संकरता को अर्थात विनाश को चली जाए, नष्ट हो जाए। यद्यपि मुझे कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है तो भी मैं करता हूं। इसलिए हे अर्जुन तू भी कर्म को कर। मेरा भक्त होकर, मेरा निमित होकर, मुझ में ही अपने आप को समाहित होकर के तू कर्म को धारण कर। कि गोविंद आप सांस ना दो, आप शक्ति ना दो तो कर्म क्या करूंगा, बुद्धि ना दो तो सोच ही ना पाऊंगा। इसलिए मैं तो आपका निमित हूं, लेकिन मेरे निमित धर्म जो हैं वो मैं पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से आपका निमित बन के धारण करूंगा। ये है कर्ता हुआ भी अकर्तापन का भाव रखना, जो गीता में हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ना। यहां तो ये है न, अकर्ता होते हुए भी कर्तापन का भाव रखना चाहते हैं, काम दूसरा कोई करे सम्मान मेरे को दे जाना। हाँ, उल्टी गंगा बहाते हैं हम सब लोग, जहां मौका पाते हैं वहीं ये चाल शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर कभी प्रभु नहीं पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं। जो करते हुए भी अकर्तापन का भाव रखते हैं वो सदा प्रभु के पास रहते हैं, और जो न करते हुए भी दूसरों के हिस्से का श्रेय स्वयं अपने गले में ओढ़ लेना चाहते हैं, उन्हें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, वो कपट को जाते हैं और उनका उद्धार फिर नहीं होता है, इस जन्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये भारी पाप है। आगे महाभारत में बताऊंगा कि कैसे बड़ा पाप है, कथा में, हाँ इसी युद्ध में आएगा। अभी तो भागवत, श्रीमद् भगवद गीता के उपरांत जब अर्जुन गांडी उठाएंगे तब बताएंगे, आगे अगली कहानियों में। हमने पूरा महाभारत ले रखा है और एक एक कथा चल रहे हैं। हाँ, उसके सारे तप नष्ट हो जाते हैं, भगवान कहते हैं। जब भी कोई दूसरा करे और सम्मान तुम पाना चाहोगे, सारे पुण्य तुम्हारे, सारे तप तुम्हारे उसके मुकद्दर में लिख जाएंगे और तुम निर्धन हो जाओगे। इसलिए सदा सम्मान देने की कोशिश करो, लोभी मत बनो, पुण्य गंवा बैठोगे। और यही आज मनुष्य की अभाव और निर्धनता का मूल कारण है, कि वो बिन किए सम्मान पाना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है, स्वयं विधाता बनना चाहता है, तो सुबह से शाम पकड़नी उसे मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो एक आसक्त भाव से जीना है और दूसरा अनासक्त, प्रैक्टिकल है कि गोविंद जो सत्य है उसे सत्य मान के जीऊंगा, आप झुठलाऊंगा नहीं। आप ही मेरी सांस हो, धड़कन हो, जीवन का क्षण हो, आप ही की दया कृपा से मैंने भस्मी से मानव का तन पाया है। आज भी आप ही शबरी का राम बनकर मेरे जूठे भोजन को भी रक्त में बदलते हो। नारायण कितने कृपालु हैं आप, मैं तो निमित हूं आपका, तो फिर दंभ कैसा, द्वेष कैसा, राग कैसे। यदि सत्य को सामने रखोगे तो इस संसार में निर्भय होकर, मस्त होकर जी पाओगे। यदि सत्य को खोदोगे तो आतंकित भयाक्रांत जीवन तुम्हें जीना ही पड़ेगा। न तुम्हारा इस जन्म में कोई सुख होगा, न आगे ही कोई उद्धार होने वाला है। इसे बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल किताब है ये, और इसे पीढ़ियों ने अमृत पाया है, तुम्हारे पूर्वजों ने पाया है, तो तुम भी पाओ, प्यासे मत रह जाओ। हाँ, तो कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल का नहीं है, तो मुझे निमित होकर उस धन कमाना चाहिए। ये विचार आया, ये लक्ष्य बना, तो मैंने सोचा नौकरी करूं या कारोबार करूं, ये चिंतन आया और फिर मैंने उसको क्रियान्वित किया, एक्शन में ले आया, तो ये पूरा जुड़कर एक क्या बना, कर। तो फिर कर्म फल क्या है उसे भी ध्यान से सुनो। किसी भी काम को करने में आई लोग मोह आसक्तियां, घाटा होगा कि फायदा होगा, इसकी चिंता, मेरा तेरा अपना पराया, ये जो विषय हैं जो उस कर्म में से प्रकट होने लगते हैं, ये क्या है, यही कर्म फल है। इस श्लोक को समझो। जब भी विषयों के साथ, आसक्तियों के साथ कर्म जुड़ेगा, ये एक बिहल विष और एक पाप बन जाएगा। और जब भी ये गोविंद के अनासक्त भाव में रहेगा तो हर कर्म उतना ही बड़ा तप है जितना जंगल में हम तपस्वी तप करते हैं, उतना तो गृहस्थ में भी उतना ही तप पा सकता है। बात आसक्त और अनासक्त भाव की है, और वो दिखावे की नहीं है, ईमानदारी की है। तप का खुला द्वार है गृहस्थ का जीवन, वो गृहस्थी में रहता हुआ भी महान तप को प्राप्त हो सकता है और महापाप को भी जा सकता है। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं तखत रामलाल की। हाँ, पहले भी सुना चुके हैं। एक थे लाला रामलाल, हाँ तखत रामलाल नहीं, लाला रामलाल। वो हमेशा आसक्त भाव में जिए। हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये उनका महामंत्र रहा। वैसे उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, कपट नहीं किया, बेईमानी नहीं करी, किसी का अधिकार भी नहीं हड़पा, लेकिन रहे वो आसक्त। देख रहे ना, हमारे पास तो अभी ये सब है, उनके पास ये सब भी नहीं था। मैं उनकी कहानी सुना रहा हूं, फिर आप सोचना कि आपका क्या होगा। हाँ हाँ, फिर आप सोचना बैठ के। सात्विक भोजन भी बेचारे लेते थे, लेकिन थे आसक्त कि दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगर कहीं हाकिम अच्छा आ गया, राम भक्त था का, तो राम कथा करा दी, भोलेनाथ का था तो शिवार्जन शुरू हो गया, है ना। मतलब वहां पर भी उन्होंने फल की इच्छा रख करके ही उस कर्म को किया कि जरा उस पर हाँ प्रभाव पड़ेगा तो जरा हाँ मुझे काम करने में भी आसानी रहेगी, और हाँ उसके जो अधीन कर्मचारी है मुझे सताएंगे नहीं। इसलिए हाकिम को खुश करने के लिए जैसा हाकिम आया वैसा भेष बना उनका। हाँ, पुराने जमाने की बात है, एक बार व्यापार को चले बैलगाड़ियों में सामान लाद के पानी भरवा करके, और बेचारे रेगिस्तान में फंस गए जयपुर के पास। पानी खत्म हो गया और जब तक वो जयपुर पहुंचे, कई दिन के प्यासे थे, भयंकर गर्मी, बीहड़ गर्मी में जाते ही उनसे रुका नहीं गया, मना करते रहे लोग, लेकिन उन्होंने तो पानी पी लिया और उन्हें एक्सपोजर हुआ, वहीं पलट के मर गए वो। हाँ, अब जयपुर में लाला को वापस कैसे लाते, तो बाकी जो सगे संबंधी अनुचर थे उन्होंने अपना सामान अमान बेचा, वहीं उनको अग्नि के हवाले किया। हाँ, और उनका दाह संस्कार आदि करके और वहीं उनका तेरह वेरह करके और वो लौट आए, लौट गए अपने धाम को। राम गोविंद नारायण हरि। हाँ, ये होता रहेगा, आप लोग आराम से सुनते रहे। हाँ, अभी जंगल में बैठे हैं ना, बांसों की कुटियाओं में आनंद ले। नारायण हरि। तो लाला राम का देह भस्मी में लिपट गया और आत्मा गोविंद ने कहा, सारथी ने कहा, हाँ कृष्ण ने कहा कि लाला मैं एक एक क्षण तुझे बड़े प्यार से देता रहा, अनासक्त भाव से। मैंने कभी कोई फीस मांगी थी? बोलो, आत्मा ने मांगा कुछ? मैंने कभी कोई इच्छा करी थी तुमसे? आत्मा ने कुछ इच्छा करी आपसे? कहा, जब मैं अनासक्त और निष्काम भाव से तुझे जीवन के क्षण देता रहा लाला, तू हर सांस को मतलब से नगद करता रहा लाला। इतना बड़ा संग था, एक शरीर में हम दोनों थे, इतना बड़ा संग था, और तू नहीं ले पाया, मेरा रंग था। और जब तू इतने पास से मेरा रंग ना दे पाया, तो मैं तुझ पे और भरोसा क्या करूं। ये आप सबकी कहानी है, बड़े ध्यान से और ईमानदारी से सुनो, क्योंकि कल तुमको भी तुम्हारे आत्मा का सामना करना पड़ेगा। ये झूठ, ये कपट, ये धंधे, ये सब न चलने वाले। ईमानदारी पे आ जाओ, दंभ छोड़ दो, ढिठाई फेंक दो, तो उद्धार हो जाएगा। नहीं तो पतन के वो गड्ढे हैं। अरे ये तो बड़ा सात्विक व्यक्ति था, किसी को लूटा नहीं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, अपना ही धंधा किया, ईमानदारी से किया, किसी की रकम नहीं दबाया, और उसके पास कोई चारित्रिक और खान पान के भी बड़े भारी दोष नहीं थे, लेकिन एक आसक्ति का दोष था सिर्फ। तो बोलो क्या कह रहा है आत्मा, सुनो कि लाला मेरा इतना बड़ा संग लेके भी तू मेरा रंग नहीं ले पाया। अनासक्त भाव में इच्छा रहित होकर अकारण मैं आत्मा होकर तेरी सेवा करता रहा, और तू सिर्फ आसक्ति में जीता रहा। तूने मेरा कोई भी तो रूप नहीं लिया, मैं अपनी मालाओं को बैठ के चाट, अब तेरे भजन वहीं रखे हैं जहां तूने गाए थे। तुम क्या समझते हो कि तुम भगवान को धोखा दे लोगे? एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जब क्रोध होता है तो तुम्हारा चेहरा तमतमा के लाल होता है? नहीं होता, चेहरा बताता नहीं क्रोध में है। जब भय में होते हो तो चेहरा तुम्हारा पीला पड़ता है? नहीं पड़ता, चेहरा बताता है कि नहीं कि तुम भय में हो? विचार तुरंत रंग लेता है, और तू कहता है कि तूने भक्ति करी है, बता तेरे चेहरे पे आज राम दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं आया वो? सिर्फ आसक्तियां ही तेरे चेहरे पे क्यों नाचती हैं? दंभ की कड़वाहट ही तुझमें क्यों है? क्योंकि तूने कभी कोई पूजा कोई भक्ति नहीं करी है। तू तो पिछले जन्मों के पुण्य खा रहा है, और आगे किसी भारी गड्ढे में आवागमन के जा रहा है। जन्म जन्म के अर्जित पुण्य को आज नष्ट करके जा रहे हो। तो कहा, लाला मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा। सारथी चला गया प्रेत योनि में, लाला रामलाल पड़े हैं, उद्धार ही नहीं है। और मरते ही जीव की आसक्ति किसमें होती है? अगर तुम्हारे पास ढेर सारा सामान हो और तुम नदी पार कर रहे हो, डूबने लगो, सम्मान को बचाओगे, सामान को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे? तो जीव की अंतिम आसक्ति किसमें है? लाला प्रेत अवस्था में पड़े हैं, उसी भस्मी से उनका पेड़ तन बन शरीर जो है तना बन गया है, लोग लकड़ियां काटते हैं, लाला कटते हैं, पीड़ा पाते हैं, ऐसे ही पाते हैं जैसे स्वजन का एक्सीडेंट होने से तुम्हारा दिल बैठ जाता है। आसक्ति ही तो सजा देती है। किसी अजनबी का एक्सीडेंट हुआ होता तो तुम्हारा दिल बैठता क्या? तुम्हें पीड़ा होती? तो कटती हैं टेनियां, कटता है रामलाल, और यूं कटेंगे हम भी असहाय होकर, बस पीड़ाएं पिएंगे, पीड़ाएं जिएंगे, और उद्धार नहीं होगा। हमारा दंभ हमें अंधा कर देता है, कुछ देखने भी तो नहीं देता है। वो लकड़ियां जलाई जाती हैं, झुलस झुलस जाते हैं रामलाल, जलते हैं बेचारे। और सारथी है कि कहता है मैं उद्धार नहीं करूंगा, पेड़ का तना बने, बाकी हर वनस्पतियां आती हैं उस पेड़ के फलों में लौट जाती हैं, लेकिन इनके शरीर को लौटना नहीं है, तो तना भर खड़े सबकी सेवा कर। अब सेवा कर रहा रामलाल निष्काम भाव से, किसी की पेड़ों की जड़ों से हर खाद रस बन करके ऊपर को जाती है, फलों में लौटती है, लोग खाते हैं और अपने ही संतति में दोबारा अपने पूर्वजों को उतार लेते हैं, लेकिन रामलाल है कि उद्धार होता ही नहीं, सेवा कर रहा है। अब नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार किया है, टका दे, अब कैसे मांगे, अब कैसे मांगोगे। तो चाहो तो इस जन्म सेवा कर लो, नहीं तो प्रेत योनियों में प्रायश्चित में जाने कितने करोड़ वर्षों तक तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, कौन जाने। सेवा से जो मुकर जाते हैं वो प्रभु कभी नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु तो सेवा में बैठे हैं, आज भी आत्मा होकर सबकी सेवा कर रहे हैं। उत्तर गए व्यक्ति को उत्तर जाकर के ही मिला जा सकता है, दक्षिण जाके नहीं। तो नारायण सेवा के मार्ग में गए हैं तो तू भी सेवा की राह जा, कराने में नहीं करने में आ। बहुत तड़पते हैं गाते हैं लेकिन सारथी आत्मा कहता है कि लाला तेरा उद्धार तो नहीं करूंगा, तूने हर सांस आसक्त भाव से जी है, अनासक्त तो तू कभी हुआ ही नहीं था, तो मैं तेरा उद्धार कैसे कर दूं। तड़प रहे हैं, पीड़ा में। समय के साथ पेड़ बूढ़ा भी होने लगा है, एक बढ़ई ने देखा कि ये तो पेड़ है, बढ़ई क्या जाने कि ये सेठ रामलाल है, बढ़ई कैसे जान सकता। उसने आरी लगाई और पेड़ काट लिया, कट गए बेचारे रामलाल, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते इतने असहाय। और उसी के उसने चीर करके एक बहुत बढ़िया तखत बना दिया, अब लाला रामलाल बन गए, तखत रामलाल। देखो ना मैं भी तखत पे बैठा हूं, और देखना कल कहीं सारे तखत रामलाल की जगह ना पहुंच जाओ, क्योंकि आए नहीं हो मर्जी से अपने, दूसरा जन्म भी ना पाओगे मर्जी से अपने, तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे, कोई भरम नहीं चलेगा उसमें। हाँ तो लाला रामलाल तखत बन गए, तखत रामलाल। हाँ और सस्ते जमाने में मणिकलाल ने खरीदा था, अब उनके जो ग्रैंडसन हैं रसिकलाल वो तो उस तखत पे बैठते हैं, उसमें सोते भी हैं, और लाला रामलाल उन्हें लादे हैं, सेवा कर रहे हैं, टका नहीं है। मनुष्य योनि में सेवा करते तुम पुण्य पाते, तुम तब कमाते, यहां सिर्फ प्रायश्चित करोगे। आसक्त और अनासक्त के भेद को जानो, समय बीतता है, मेहनतें कर रहे हैं तो एक दिन हरि रूप नारायण हरि, तो आत्मा द्रवित होता है कि अच्छा रामलाल चल तेरा उद्धार करता हूं, तेरे पास निष्काम भक्ति का कोई भी तो क्षण नहीं है, चल तुझे स्थान के तप का तेज दिलाता हूं, तेरे तुझे उद्धार के काबिल बनाता हूं। आत्मा ने कहा ये पंखा थोड़ा धीमा कर देना बेटे, राम गोविंद कर देगा, ठीक है बेटा बैठे रहो गोविंद। तो आत्मा ने कहा कि चल तुझे स्थान के तप का तेज दिलाता हूं, और सारथी के अदृश्य हाथ चले, रोज की तरह रसिक लाल अपना दोपहर में खाना खाने गद्दी से उतर के जाते हैं घर को, उस दिन उनकी फर्नीचर वाले की दुकान पे नजर पड़ी तो उनको एक डबल बेड बहुत पसंद आ गया। हाँ जमाना आगे आ गया, देखा ना उद्धार होने में तो बड़ा समय लगता है ना, आगे आ गया। हाँ कहाँ बैलगाड़ियों पे चलते थे अब कहाँ हवाई जहाज चलने लग गए, तो उसने देखा डबल बेड तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने पूछा कितने का है, उसने दाम बताया, इन्होंने घटाया और रसिक लाल ने डबल बेड खरीद लिया। और दुकान के लिए भी बढ़िया उसने नए डिजाइन के अपने सोफे सेट एट सब खरीद लिए, तो तखत रामलाल सरप्लस हो गए, बेकार हो गए, हटा दिए क्या वहां से। अब रसिकलाल जी सोचने लगे कि इसको क्या करें, मन में आया बेच दे तो अरे बहुत पुराना है, हाँ क्या दाम मिलेंगे। पंडित जी सामने से पूजा करके घर से जा रहे थे, पंडित सुनिए, बोले हाँ, बोले पंडित जी ये तखत मैं आपको दान देना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने घूम फिर के देखा दुबले पतले पंडित जी, उनका लाला ये मेरे से हिलाया भी नहीं जाएगा, भाई तेरा दान करने का मन हो तो घर भिजवा दे। और पंडित जी अपने रास्ते चल दिए। उठ गए तखत रामलाल, क्या हुआ, उठ गए तखत रामलाल और पंडित जी के घर चले गए। गरीब ब्राह्मण, दो छोटी सी कुठड़िया एक बड़ा सा आंगन, तो आंगन में आके धम से पड़ गए। जब सेठाइन ने देखा कि तखत नहीं है तो बड़ी दुखी हुई, कहने आपने तखत का क्या किया, अरे पुराने जमाने में 100 रुपए का था ये, नक्काशीदार तखत था वो। तो रसिकलाल ने ऐंठ के कहा हर कोई दान कर सकता है क्या, मैंने दान किया है, लो दोनों पापी हो गए। एक ने तखत के जाने का दुख किया आसक्त भाव में जाकर, तो उसने पाप की गठड़ी एक बटोल ली, उसने दंभ किया वो भी पापी हो गया। और तखत रामलाल को कौन ले जा रहा था, सारथी उसका, आत्मा उसका लौटाना जो था रामलाल को। कुदरत अपने काम करती है और तुम पाप की गठड़ियां बनते हो बेकार में। तखत ब्राह्मण देवता के घर आए, अब उसी पे बैठ करके अपना पूजा पाठ संध्या आदि करने लगे, कथा करने लगे, तो स्थान का तप का तेज रामलाल को तखत को मिलने लगा। बरसात में गला, धूप में जला, सर्दी में ठुठरा, जर्जर हो गया वो तखत और उसमें से लकड़ी की फांकें निकलनी शुरू हो गई। पंडितायन को वो तखत फूटी आंख नहीं भाता है, हाँ जब भी वो बेचारी लीपने के लिए जाती है आंगन को तो उसके सीखे उसकी साड़ी फाड़ देती है, बदन को कोरे देती है, उसको तो वो पूरा रावण दिखता है। लड़के आए कि पंडितायन होली का चंदा दे, कहने लगी इसी मुंह को उठाए ले जाओ। उठ गए तखत रामलाल। पंडित जी आए, उन्होंने देखा, बोले रे यहां तखत रखा था, क्या हुआ तखत का। तो पंडिताय ने ऐंठ के कहा दान लेना ही जानते हो, कभी किया भी है, अरे हमने दान किया है, दोनों पापी हो गए, दोनों को याद नहीं रहा, करता वो है, हम सब तो निमित्त हैं। जो निमित्त भाव में नहीं है वो निश्चित रूप से पाप भाव में है, इसमें कोई दो बात नहीं है। हर सांस पाप कमा लो या निमित्त भाव में चले जाओ तो हर सांस तप कमा लो, मर्जी तुम्हारी। वही कर्म है जिसे आसक्त होकर कर सकते हो और वही कर्म है जिसे अनासक्त होकर प्रेम पूर्वक आनंद लेते हुए कर सकते हो। एक सुखी जीवन जी सकते हो अनासक्त भाव में और एक महादुखी अशांत जीवन जी सकते हो तो आसक्त भाव में, मर्जी तुम्हारी है। वो दोनों पापी हो गए। उठ गए तखत रामलाल, होली जले, भस्मी बनी, भस्मी ने पानी का संग किया, डोलती चली गली गली, पहुंच गई खेतों में। उधर रामलाल के वंशजों में ही बॉम्बे में एक नव विवाहिता पति पत्नी जयपुर में सिटी देखने के लिए आए, कुछ कार व्यापार के लिए भी आए, नया जोड़ा था वो आकर के रहे और उन्होंने भोजन में उसी को खाया और वही गर्भ में शिशु बन लौटाया, सारथी फिर लौटा लाया उसको, आत्मा उसका। तो सारथी खेल करता है जगत लीला के, अनासक्त उसमें पुण्य कमाता है और आसक्त पाप की गठड़ियां बटोरता है और समझता है कि वो सबसे बढ़िया जिंदगी जी रहा है और वो सबसे बड़ा समझदार है। ये निष्काम और सकाम कर्म का भेद है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म को कर। तो ये किसको कह रहे हैं? दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित हम सबके लिए कह रहे हैं। क्योंकि क्यों व्यर्थ में पाप बटोर रहे हो, जबकि पुण्य के द्वार तुम्हारे घर में भी खुले हैं। हर कर्म पुण्य देता है। ये कहना कि कर्म बंधन का कारण है ना, कर्म मोक्ष का द्वार है, आसक्ति बंधन का कारण है। अनासक्त कर्म ही मोक्ष देता है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग है वही कर्म मार्ग है। ज्ञानी जन उसी कर्म को अनासक्त भाव से करते हुए मोक्ष को पाते हैं, और अज्ञानी जन उसे आसक्त भाव से करते हुए नाना पाप योनियों में भटकने को चले जाते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि अनासक्त कर्म में तुम्हारा क्या होता है? तो कहा बीत राग भय क्रोधा, हाँ, कि जिनके मन माया माम उपाश्रिता, कि जो मुझ में ही व्याप्त हो गया है अर्थात निमित हो गया है, और मेरा ही उपमाने व्याप्त होकर निमित होकर मेरा ही आश्रित होकर जीने लगा है, ऐसा व्यक्ति वो जो मेरे भाव में है मद भावम गता, मेरा ही रूप हो जाता है। तो एक कर्म तुम्हें ईश्वर के सदृश बनाता है, और वही कर्म जब आसक्त भाव में आता है तो तुम्हें पाप का ढेर बना देता है। राग भय क्रोध बीत गए जिसके, और जो पूरी तरह से आत्मा को सर्वस्व मान लेता है, हे अर्जुन, जो मेरा इस प्रकार आश्रित हो जाता है, कर्म में धर्म में हर सांस में मुझे भजने लगता है, वो मेरा ही स्वरूप अर्थात मैं ही हो जाता है। ये इसको स्पष्ट करने के लिए हम आपको बद्रीनाथ धाम की कथा सुनाते हैं, है ना। महाभारत युद्ध के बहुत बाद की कहानी है, उसे हम बीच में उदाहरण में ले रहे हैं। जब भगवान सन्यास को प्राप्त होकर द्वारिका का राजपाट का परित्याग करके देविका के तट पर भगवान तपस्या कर रहे थे, तो उद्धव जी उनसे मिलने के लिए गए, तो उनको देख के रो पड़े। कहा कि वो रूप प्रभु ही आप क्या कर रहे हैं? तो कहा उद्धव हमारे जाने की बारी है। ये इस महाकाव्य के अंत में हम आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा संदर्भ ले रहे हैं। कहा गोविंद, मेरे लिए क्या आदेश है? पूरी कथा विस्तार यहां नहीं करेंगे, केवल उद्धव भर लेंगे। तो कहा राधा ने जो तुम्हें राह दिखाई थी उद्धव, तुम उसी मार्ग का अनुसरण करो। और जाकर के तुम बद्री वन मेरे द्वारा रक्षित क्षेत्र है, कभी नर नारायण पर्वत है जहां नर और नारायण के रूप में मैंने और अर्जुन ने तप किया था, तुम उसी पर्वत पे चले जाओ किसी युग में, भगवान बताते हैं। और वहीं जाकर राधा के बताए मार्ग पर तुम मेरा ध्यान करो। उद्धव भगवान को प्रणाम करके चल देते हैं। मन में भगवान की सुंदर मनोहारी छवि है, क्योंकि श्री राधा ने कहा था, उद्धव जिन्हें तुम सिद्ध करना चाहते हो सिद्धियों के रास्ते में, हैं, कि भगवान को सिद्ध करोगे, वो तो अजर अमर अविनाशी हैं, तुम क्षणभंगुर हो, क्या सिद्ध कर पाओगे? अरे उद्धव, जिसे तू सिद्ध करना चाहता है तू अपने आप को उसमें डुबा क्यों नहीं देता कि तुझे सागर का सम्मान मिले और उसकी महिमा ना घटे? ईश्वर सिद्ध नहीं किए जाते, प्रभु में व्याप्त हुआ जाता है। तो कह जाओ, तूने गोपियों का भाव लिए उद्धव, बद्री बनाए हैं। हाँ, ये कथा भी जब भगवान कृष्ण की आरंभ की कथाएं जो हमने छोड़ी हैं बाद में करेंगे, हाँ, क्योंकि महाभारत के प्रसंग ही इतने भारी हैं, एक एक कहानी एक एक कथा हम सुनते चले आ रहे हैं, कई बरस हो गए हैं ये महाभारत महाकाव्य को चलते हुए, और अभी बरसों लगेंगे इसके समापन तक। बहुत ही ये एक सुंदर उपवन है, एक एक पेड़ अनूठा है, उसकी उसमें कथाएं कथाएं, ऐसा बगीचा है। तो कहा, तो उद्धव जी आए हैं और आकर के बद्री वन में उन्होंने भगवान की एक सुंदर महिमामयी मूर्ति बनाई है। आप सब लोग बद्रीनाथ जाते हैं लेकिन ये कथा नहीं जानते हैं, और वहां के पंडे भी नहीं जानते हैं जो आपको सुना सके। भगवान की सुंदर महिमामयी छवि बनाई उन्होंने द्वारिकाधीश की, भगवान श्री कृष्ण की, हाँ, और उसी को मूर्ति को ही अपना ध्यान बना करके और तप रहे हैं। बद्री वन में रहते हैं, पेड़ खा, पेड़ों से, बेरों के पेड़ हैं, बेर ले लेते हैं और कुछ फल फूल मिल जाता है तो मिल लेता, वही बेर ही भगवान को चढ़ाते हैं, क्या करें, जो खाने को अभी तो चढ़ाएंगे। और उद्धव तप कर रहा है, उद्धव को नहीं पता है समय कितना बीत गया है। एक दिन उद्धव ध्यान से उठे तो क्या देखते हैं कि सामने द्वारिकाधीश खड़े हैं, मोर मुकुट वही पूरे आभूषण। बोले, अरे नारायण, आपने संन्यास छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि उद्धव, सारी बहुत लंबी बातें हैं, बैठ के करेंगे ना, देख तेरे लिए मैंने बेर तोड़े, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, बहुत दूर से आ रहा हूं, तू जा जाके तप्त कुंड पे मुंह धो के आना, नहा के आ, फिर बैठ के खाते हैं, फिर तुझे बताएंगे कि मैंने संन्यास क्यों छोड़ा और ये कपड़े फिर क्यों पहन लिए। उद्धव जी गए दौड़े हुए, जी नारायण मैं अभी आया, दौड़ के गए और कुंड पे जो पानी के छींटे लिए तो उद्धव क्या देखता है कि उद्धव अपना चेहरा नहीं देख पा रहा पानी में, वहां तो कृष्ण देख रहे हैं, मोर मुकुट सजी पास वही रूप है। उद्धव भौचक्का है, उद्धव स्तब्ध है, ये क्या हो गया? उसको लगता है ध्यान करते करते मेरे को नेत्र भ्रम हो गया। हाँ, क्या हो गया? नेत्र भ्रम हो गया। तो उद्धव जी पुनः पुनः जल से अपनी आंखों को छींटे मारते हैं, फिर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये तो कृष्ण का ही चेहरा है। उधर भगवान कह रहे हैं, अरे उधर इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। उधर जाकर के हाथ जोड़ के और सर झुका खड़े हो जाते हैं, कहा क्या बात है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, और इतनी देर होगी तुम नहाए नहीं हो। गोविंद एक बात बताइए प्रभु, माया आप क्यों कर रहे हैं? बोले कैसी माया? बोले उद्धव आज अपना चेहरा न देख के नारायण आप ही को क्यों देख रहा है? तब भगवान मुस्कुराए, कहा पगले, क्या तू नहीं जानता? और यही श्लोक सुनाया गोविंद ने फिर उसको, जो आज हम अभी पढ़ रहे हैं, कि उद्धव जिसके राग भय क्रोध अतृप्तियां और इच्छाएं सब बीत गई है, जो मुझ पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो गया है और मेरा ही निमित्त बनकर जी रहा है उद्धव, वो मेरा ही रूप बन रहा है। अरे पगले उद्धव, अब तो तू स्वयं कृष्ण हो गया है, भगवान ने कहा। अरे क्रोध में जब चेहरा बदल जाता है और तू क्रोध का रूप हो जाता है भाई, भय में भय का रूप पीला हो जाता है, चोरी में चोरी का भुसभुसाया हुआ तेरा चेहरा बदल करके भुसभुसा सा चेहरा नजर आता है, तो गोविंद में जब एक ही भाव में बस जाएगा तो बता तेरा दूसरा रूप क्या होगा उससे हटके। कहा उद्धव तू गोपाल हो गया। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसी मस्ती में उद्धव भी रूप कृष्ण में व्याप्त हो गया। भगवान वहीं दो मूर्तियां बन गईं, एक कृष्ण की और दूसरी उद्धव जो गोपाल हो गया, तो आज भी बद्रीनाथ धाम में दो मूर्तियां हैं, एक नहीं है, कितनी मूर्तियां हैं? दो मूर्तियां हैं। एक वो मूर्ति है जिसकी उद्धव पूजा करता था, और दूसरी मूर्ति है उद्धव जो गोपाल हो गया। और आगे सुनो, 6 महीने हम कृष्ण की पूजा करते हैं उस मूर्ति की, और 6 महीने उद्धव जी की कृष्ण रूप में पूजा होती है। पांडुकेश्वर में वो मूर्ति लाई जाती है, 6 महीने वहां उनकी पूजा होती है। भक्त और भगवान की ये कथा है, वो बद्रीनाथ धाम का मंदिर है। लेकिन समय के साथ थालियां तो आप घुमा आते हो, चढ़ावे तो चढ़ा आते हो, लेकिन ये अमृत नहीं ले पाते, असली प्रसाद ये कथा है वहां का। वही भगवान ने यहां कहा है कि बीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता। पूता माने पवित्र होकर जो मेरे भाव में जी रहा है वो मेरा ही रूप हो रहा है। और आगे तुरंत कहा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। तांस तथैव भजामि, कृपामयम नहीं कहा है, दयामयम नहीं कहा है, गोविंद ने कहा है भजामयम। जरा भगवान की विनम्रता देखो और उनकी सहृदयता देखो। बोला, तू भजे मुझे, मैं भजू तुझे, तू मुझे अपना आराध्य बना और मेरा आराध्य तू हो जा। तांस तथैव भजामयम। अरे इस अमृत को पहचानो, खाली विष खाते हो। क्या बात कही है उन्होंने, और तेरी दंभ तेरी ऐंट तेरी मैं तेरी आसक्तियां, आज इस अमृत को भी देखने में तू असमर्थ है। कि तुम कहो कि गोविंद हम आपको अर्पित हैं, और गोविंद कहे कि हम आपको अर्पित हैं, तुम उसको आराध्य बनाओ और वो तुमको आराध्य बना ले। ऐसा कृपालु ऐसा दयालु वो तुम्हारा अंतरात्मा होकर भी तुम में बैठा है, इतने करीब है, और तुम उसके होना नहीं चाहते हो। झूठ कपट और विषयों के ही बन के जीना चाहते हो, अपने झूठे दंभ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तुम गलत काम करना चाहते हो, और वही गलत काम रोग बन करके तुम्हें फिर खाने आते हैं। क्योंकि पाप आएगा तो रोग आएगा, गोविंद आएंगे तो निरोग हो जाएगा। ऐसा सुंदर महाकाव्य है ये, बीच में ये ऋचा भी ले लें आज की, नहीं तो रहना जाए। हाँ, यो महो रजसो विदुर विश्वे देवासो अद्रुआह मरद भी रग्न आ गई। मकाना जो इधर चलेगा वही वेद में भी इधर चलेगा। यो महो, ये महो, हाँ पाठ भेद है, कहीं ये है कहीं यो है, आप जो भी चाहो ले लो, बात एक ही है। जो महानतम है, जो सबसे बड़ा है, महान है, रजसो, जो सृष्टि का मूल है, जिसके कारण ही सृष्टि पुनः उत्पत्ति को धारण करती है, जिसके कारण ही भस्मियां पुनः रूप धारण करती हैं, वनस्पतियों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, हाँ जलचरों में, यो रहो विदुर विदु विदुर विश्व, और जो सारे विश्व को बुद्धि और समझदारी देता है। वैसे तो आपने कहा मेरी समझ मेरी अपनी है, मैं लाया हूं, पूछा भाई ये पूछो कहां से, तो क्या बताओगे कहां से लाए हो। गोपाल न दे तो आंखें न खुले हमारी, सोच पैदा ही ना हो। तो कहा विदुर विश्व, जो सारे सचराचर को सद्बुद्धि सदज्ञान देता है। जो देवास्व जो देवत्व की राह देने वाला है और जो देवताओं का भी देवता है उनको भी बनाने वाला है। अध्रुव अभेद है जो, जिसका न तो कोई भेदन कर सकता है और न उसकी महिमा तक पहुंच सकता है। ये पूर्व की ऋचा में हमने कहा अध्रुव, और जो अभेद भाव में हम सब में व्याप्त है वही है जो आत्मा होकर मेरे भीतर प्रज्वलित है। आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु यज्ञ का उपाचार्य है, तन सामग्री है, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है और जीव रूप हम सब यजमान है। दोहरा लो पूर्व के वेद की सारी ऋचाओं को। तो कहा मरुद फिर अग्न आ गई, कि मरुद कहते हैं प्राणों को आज आग के सामने कर दे। मरुद अभी अभी माने सम्मुख होना, प्राण सहित आज आत्मा को अर्पित हो जा। आज मन प्राण से गोविंद हम आपके हैं, नारायण हम आपके हैं, और इसमें तुझे घाटा क्या है? हाँ का यो, हाँ यो यथा माम परपद्यन्ते तांस तथै भजामि अहम्। अरे हम सब तो निर्धन है, वो तीनों लोकों का अधिपति है और फिर भी कह रहा है कि अर्जुन जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं भी उसे उसी भाव में भजता हूं। बताओ कोई धन्ना सेठ नहीं कह सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकता। हाँ इन्हें तो एमपी कहे कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर भाव से भजता हूं, वो कहे मैं भी तुम्हें भजता हूं, तो कहे कुर्सी खाली करो मैं आता हूं, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये सिर्फ नारायण कह सकते हैं। हाँ? अगर सेठ गए कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते, और भिखारी जाके कहे कि मैं तुमको भजता हूं, बोला मैं भी तुमको भजता हूं, बोला सेठ गद्दी से उतर, ये पकड़ मेरी कॉपी और मैं गद्दी पे बैठता हूं, कह सकते हैं क्या? लेकिन नारायण कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं, वो दयालु वो कृपालु कह रहा है, कह रहे छोड़ दे कपट, छोड़ दे झूठ, छोड़ दे विषय, बहुत पाप कमा चुका है तू, कहीं फूटने लग गया तो कोई ठीक भी तो नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है इधर? अभी भी प्रभु को दया है, अभी से लौटा, अरे अभी लौट चल। नारायण आज भी तुझसे कह रहे हैं कि पाप के रास्ते छोड़ दे, आसक्त पाप है और उस विषयों के रास्ते से अलग हट जा, नहीं तो कल तू चाहकर भी नहीं हट पाएगा। और उन पीड़ाओं में जब मृत्यु होगी तो गीता में भगवान ने कहा कि अंत काले चा मामे, और आगे कहते हैं यथा कलेवरम, कि अंत काल में जिसका जो ध्यान होता है वही उसका अगला कलेवर होता है। जब तेरे बदन फूट रहा होगा, तू सड़ रहा होगा, उसी की तड़प में तू मरेगा, तो अंतकाल में तेरा भाव तो सड़न और फूटन में है, तो जन्म जन्म ही फूटता और सड़ता ही तो तू रहेगा। तो क्यों जन्म जन्म के पाप बटोरते हो? इसके मर्म तक आओ। ये जात पात संप्रदाय की बात नहीं करता, आगे कहा है, आगे कह रहे हैं भगवान, कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, इसी चौथे अध्याय में अगले श्लोकों में चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। तू भेद भेद गाता है तो सुन, मैंने भी चारों वर्णों की सृष्टि कोई जन्मना नहीं करी है, गुण कर्म के विभाग से करी है। इसे हम पूर्व के प्रवचन में स्पष्ट कर चुके हैं कि जन्मना जायते शूद्र, अज्ञान ही शूद्र है, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे किसी के घर बालक उत्पन्न होता है तो तुम 12 दिन का सूतक मनाते हो। जन्म चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा न कि जन्मना। और यही मनु है, यही मनुस्मृति है, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि ये ज्ञान सृष्टि के आदि काल में मैंने मनु को दिया था, सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया और फिर ये ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया, उसी को मैं पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं। तो श्रीमद् भगवत गीता ही मनुस्मृति है, किसी उलझाव में मत जाओ। हर संप्रदाय अपनी एक अनूठी कथा लिए आता है, अगर तुम्हारे पास रावण की तरह 10 सर हो तो 10 कथाएं सुन लो, नहीं तो सीधे सीधे श्री भगवत गीता को अपनी राह संभालो, भटको मत। कहा इसीलिए ब्राह्मण के घर में भी जब बालक उत्पन्न होता है तो सूतक बनाते हो और जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता 11 वर्ष की आयु तक वो शुद्ध ही कहलाता है, और जब वो गुरुकुल में मेरे पास आता है वेद और ये सब ज्ञान लेने के लिए, तभी वो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य कहलाता है। और वो द्विज क्यों कहलाता है, क्योंकि जनेऊ के समय वो एक सौगंध लेता है कि मैं इस शरीर में अपने आत्मा गोविंद के साथ जुड़कर दूसरा जन्म लेकर कृष्ण बन करके प्रकट होकर के उधर की तरह दिखाऊंगा। तो कहा कि तेरे इस द्विज प्रतिज्ञा के कारण ही मैं तुझे आज द्विज घोषित करता हूं, न कि तू द्विज है, द्विज नहीं है फिर भी। और इस प्रकार द्विज ज्ञान को पाया उसने, फिर उसको चरितार्थ करने के लिए गृहस्थ बना, एक प्रैक्टिकल रिहर्सल में आया, छोटे रिहर्सल, फिर वो वानप्रस्थी बनना था उसे। वानप्रस्थ धर्म क्या है कि जैसे आत्मा इच्छा रहित होकर सबकी सेवा करता हुआ भी किसी से इच्छा नहीं करता, मैं भी वानप्रस्थी हूं, सचराचर की सेवा करूंगा और जैसे समाज मुझे रखेगा रहूंगा, इच्छा नहीं करूंगा, उसी से वही जाने बस, ये अभ्यास करूंगा। और जब वो 12 वर्ष तक वानप्रस्थ कर लेता है, उस अभ्यास के बाद तब वो आता है संन्यास के लिए, और उसके उन्हीं संदेहों का निवारण श्रीमद् भगवद गीता में यहां हो रहा है। तो वो भी है जो संन्यास को आया है, अर्जुन है जो कौरवों के साथ इतिहास में युद्ध लड़ रहा है, और हम सब अर्जुन है, आत्मा श्री कृष्ण है, शरीर रथ है, मायाओं का महासमर महाभारत है, मेरी बाह्य जगत की अतृप्तियां और इच्छाएं कौरव हैं, और मेरी भीतर पांचों पांडव हैं, 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, चेतना कुंती है जो इन 5ों प्रकार के धर्म युधिष्ठिर संकल्प भीम ज्ञान नकुल भक्ति सहदेव और निर्णायक बुद्धि अर्जुन, ये 5ों को प्रकट करती है, और संज्ञा इन 5ों की पत्नी है, संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता है। और आगे संज्ञा के भी द्रौपदी के भी 5 बेटे हैं जो 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, 6ठा बेटा नहीं हो सकता द्रौपदी के। और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है, निर्णय है, निर्णय क्या है, सुभद्रा कि वो जो दिव्य सुंदर भद्र है, जो मनोरम है आत्मा जो है, मुझे उसी के साथ अद्वैत करना है, अभिमन्यु, अभी माने प्रवेश करना, और मन्यु माने ब्रह्म ज्वालाएं, यज्ञ की अग्नियां, उन आत्म ज्वालाओं में जाकर मुझे अपनी आत्मा का वरण करना है, मुझे उससे अलग तो अब होना ही नहीं है, ये अभिमन्यु है, ये पूरा महाभारत है जो मेरे भीतर चल रहा है सूक्ष्म होकर, जो अभेद ब्रह्म को भजते हैं। क्या कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति सीए राम में, मानोगे क्या, तो फिर मेरे तेरे का क्या होगा, ऊंच नीच का क्या होगा, लिंग भेद का क्या होगा, मनुष्य पशु का क्या होगा, हमें तो जीव मात्र में प्रभु का भाव लाना है कि नारायण आप है। कहा है कि ये अर्जुन जो मुझे सब में भजता है, मुझे वही भजता है। कहा मेरे 3 प्रकार के भक्त हैं, अधम मध्यम और उत्तम। अधम भक्त वे हैं जो मुझे केवल मूर्तियों में भजते भर है, मानते मानते नहीं, करते अपने मन की है, वो कौन है, अधम भक्त हैं। और हम सब तो उत्तम भक्त हैं ना, क्यों भाई या कि उसके भी आगे बढ़ गए। अधम भक्त वे हैं जो मुझे मूर्तियों में ही पाते हैं और मुझमें अर्पित होते हैं, अपन तो विषयों में अर्पित होते हैं, जरा फर्क कर लेना। वो जो केवल मुझे मूर्तियों में भजते हैं वो मेरे अधम भक्त हैं, वो जो मूर्तियों के साथ मुझे प्राणी मात्र में भजते हैं वे मेरे मध्यम भक्त हैं। कि गोविंद आत्मा होकर आप सब में विराजते हो प्रभु, जो भूले हो गई गोविंद हो गई, अज्ञान था वो। नारायण अब आप सब में आप हो प्रभु, हम इसी भाव में जिएंगे और सिर्फ आप में जिएंगे, आप में इच्छा रहित होगी जिएंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। आज इस भाव में हमारे स्वामी लोग नहीं जीते, चेले और चंदे में रहते हैं, जबकि रहना हम सबको गोविंद में है, नहीं तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा। गोपाल जैसे तू रखे प्रभु, सब में तू है, तू जान, हम तेरे से हट के अब कोई इच्छा नहीं करेंगे। रहना तुझ में, जीना तुझ में, मरना तुझ में, गोविंद तुम जानो, तेरी ही कथा करेंगे, बाकी जैसे रखे करेंगे। क्योंकि जब हम ही ना तुझ में डूबे तो हमारी सुनाई कथा सुनने वाले क्या डूब पाएंगे तुझ में? और जबकि हम सबको ऐसे ही जीना है तो उद्धार है, नहीं तो पता नहीं। ये नहीं कि हम कोई स्पेशल होके अलग हो गए हैं, ये हम सबकी कथा है बेटा, और ये हम सबकी जरूरत है, इसके बिना कोई उद्धार नहीं होता है। वो ठाकुर सुहाती बातें हैं, तू मुझे धर्मात्मा कहे, मैं तुझे धर्मेश्वर कहूं, चलो डिग्रियां बांट लेंगे, लोगों को भ्रमा लेंगे, ठग लेंगे, ठग सकते हैं, लेकिन ठगकर ले कहां जाएंगे? क्योंकि यमराज के साथ किसी की आज तक कोई टिप्पणी नहीं लगी है कि गठरी रख के ले जाने देगा, और पाप की गठरियों का भार इतना होगा कि तू जाएगा कहां पतित योनियों के अतिरिक्त, कहां मिलता है बैकुंठ तुझे, है इतना हल्का कि उठ सके वहां तक? नहीं है। यही मार्ग है, इसमें तपस्वी को भी जीना है, इसमें गृहस्थ को भी जीना है, इसमें वानप्रस्थी को भी जीना है, और इसमें गुरुकुल को भी जीना है। भाव बदला तो पुण्य पाप हो जाएगा, हमें कोई भी जो भाव बदलेगा वो सर्वनाश को चला जाएगा। उसे आत्मा का संग छूट जाएगा उसका, और किसी मां को हाथ नहीं बनाना आया, किसी बाप को हाँ पैर नहीं बनाना आया, कौन है जो तुझे फिर मनुष्य की योनि में औलाद बना के लाएगा सिवाय उस आत्मा के? हम सब तो बर्तन हैं, हलवाई एक वो है। इस सत्य को स्वीकारने के बाद भी यदि हम दंभ और विषयों में जाते हैं तो बस समझ लो कि हमने अंधकार को ही अपने जीवन के रूप में अंतिम रूप से ले लिया है। जागो, इस सत्य की राह चलो। कर्म वही है जो अनासक्त है, और अनासक्त कर्म में रस कितना है जरा देखो तो, कि जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, सभी लोग, माताएं भी, आप सब लोग, तो वहां दौड़ दौड़ के आप सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पेड़ों की पत्तियां उठाते हैं, अरे भैया हाँ देव स्थान पर आए हैं, कुछ पुण्य कमा लें, और कितना अच्छा लगता है काम करना। वहां अनासक्त भाव है तो आनंद आ रहा है, और वही काम जब घर में करना है तो नौकरानी नहीं आई, जमादारिन नहीं आई, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, अब मैं तो कर रही हूं, वो चढ़ी बैठी है, वो बड़े बाप घर की बेटी है ना, ये चल रहा है तुम्हारा क्यों? क्योंकि तुम आसक्त हो गई हो, तुम महापाप बन बैठी हो, और यही हाल तुम्हारा है। और यदि प्रभु को सब में मान लो तो हर जगह हर कर्म में पूजा का रस मिलने लगेगा, आनंद मिलने लगेगा। हम तो गोपाल की पूजा कर रहे हैं, श्री राधा ने यही ज्ञान गोपियों को दिया, कहा कि इसे वही खरीद सकता है जो मनसा वाचा कर्मणा सर्वस्व के साथ इस पर पहले ही न्योछावर हुए तो वो इसे खरीद पाए। और गोपियों ने कहा कि वो अपना सब कुछ सारा सर्वधन इसी को बनाती हैं और अपना सर्वस्व इसी को अर्पित करती हैं। तो कहा फिर भले ही चला गया है मथुरा, मन से मत जाने देना, वो दही बिलो रही है। आपने तो खाली गीत गोपियों के सुन लिए, आपको लगा कि आप भी गोपियां हो गई, राधा जी हो गई और जाने क्या क्या जी हो गई, और आप लगे और भटकने। पहले भाव देखो क्या है। वो दही बिलो रही है और उसका कंधा झूल रहा है, कह रही हट जा मक्खन निकले तो खा लेना। लोगों का पगली हो गई, वो तो सांदीपनी ऋषि के यहां पढ़ने चला गया और उसे अभी कंधे पे झूल रहा है। तो कहती है देख लो मेरा कंधा झुका हुआ है या नहीं, देख लो इसमें उंगलियों के दाग हैं या नहीं, और पड़े हैं दाग। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट होए भगवाना। जिनके पास भाव ही नहीं उन्हें मिलेगा क्या, और जिसके पास दंभ और क्रोध का भाव है उसके पास गोपाल भाव हो ही नहीं सकता। हाँ, पवित्र भोजन और विष्ठा एक साथ एक बर्तन में नहीं रखे जाते। उसी प्रकार जिसके पास क्रोध है, जिसके पास दंभ है, जिसके पास अहम है, उसके पास ईश्वर कदा भी नहीं हो सकता। पहले इन भावों की चिता जला दे फिर गोविंद बसा ले। हर क्षण अमृत का होगा। हाँ, मक्खन बेचने जा रही है मटकी लिए हुए और ठोकर लगी ध्यान की मस्ती में, फूट गई, रो भी रही है और हंस भी रही है, बड़ा आनंद आ रहा उसको। बोले क्या हो गया बावरी? कह रही देखो ना, कंकड़ी मार के मेरी गठड़ी फोड़ दी इसने, मेरे को क्या है, गया तो उसी का। लोग कह रहे हैं वो मथुराधीश हो गया है और भी इसकी कंकड़ी से मटकी फोड़ रहा, लेकिन वो क्या जाने उसके सुख और रस को, उसमें डूब करके उसके निमित्त होकर के जियो। हर काम में एक विचित्र रस आएगा और जब मन सदा प्रफुल्लित और आनंदित रहेगा तो हर काम को करने में परफेक्शन आएगी। देखो जब उपन्यास को पढ़ता है बालक या फिल्म को देखता है तो एक एक ही बार में पूरी याद हो जाती है उसे, और कोर्स की किताब भी याद कर पाता है क्या वो? क्यों? क्योंकि उसे वो आनंद भाव में ले रहा है, प्रफुल्ल भाव में ले रहा है, तो एक बार में ही सब याद है उसको, और इसे बेगार समझ के कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, तो कोर्स कैसे याद हो जाएगा? लिख लिख के याद करेगा, रट रट के करेगा और पता चला इम्तहान में फिर भूल गया। और देखी हुई बचपन की फिल्म वो बुढ़ापे तक सुना देगा कहानी सारी। तो जब तुम प्रफुल्ल मन से अनासक्त भाव से आत्मा की पूरी परफेक्शन लेकर के जियोगे तो तुम्हारा भौतिक जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा और सुंदर होगा और मजबूत होगा। और जब हर चीज में तुम्हें परफेक्शन होगी तो तुम्हारी उपलब्धियों में कमी नहीं आएगी, कंगाल नहीं होगे, बल्कि सहजता से हर चीज तुम्हें सुलभ होगी और तुम उसे सम्मान समाज की सेवा में भी लगा रहे होगे विरक्त भाव से, वो कृपा ही वो तुम पर बरसा रहा होगा। आज एक बात पूछूं आपसे, अगर आपके जेब में मिर्चे ही मिर्चे भरी हो तो आप क्या बांटोगे? क्या बांटोगे? मिर्चे। और किशमिश भरी हो तो क्या बांटोगे? तो जो खुद आत्म सुखी नहीं, ध्यान से सुनो, जो स्वयं आत्म सुखी नहीं है वो दूसरों को पीड़ा के अतिरिक्त और क्या दे सकता है? जितने गहरे संबंध हैं उतनी बड़ी पीड़ाएं देगा वो। और आज पिता पुत्र होकर, पति पत्नी होकर, भाई भाई होकर, भाई बहन होकर, सच बताओ कौन सा संबंध है तुम्हारा जो तुम्हें बर्छियों की तरह चुभ नहीं रहा है? कारण कि तुम सबने कृष्ण गवाया है, गीता गवाई है, और खाली माला लेकर के या श्लोक रट के जाप करने से अगर किसी का कल्याण होता तो सारे टेप रिकॉर्डर मोक्ष को प्राप्त हो गए होते हैं, वो भी तो बचते हैं। ऐसा नहीं है, हम इसलिए पढ़ाते हैं, हम इसलिए पाठ कराते हैं, हम इसलिए जपाते हैं, हम इसलिए भजन गवाते हैं कि इन्हें आत्मस्थ करके अब जी के दिखाओ। न कि खाली नाटक करके चले जा बेटा। अगर ईश्वर भी नाटक करने लगा तो न सांस है न धड़कन, क्या होगा? वो यथार्थ में हमें जीवन के क्षण दे रहा है तो हम खाली कोरे नाटक क्यों कर रहे हैं? वही बात है भगवान की कि जब ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो, हाँ ये पूर्व की कथा में हम सुना है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण के रहते हुए अग्र पूजा और किसकी हो सकती है। महात्मा भीष्म ने भी कहा कि मेरे गोविंद से हटके और कोई भी नहीं है जो अग्र पूजा के योग्य है। सभी ने उसका अनुमोदन किया और शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा क्या रखा है इसमें, और फिर उसने अपमान करने शुरू कर दिए, वो गालियों पे गालियां बकता गया, गलतियों पे गलतियां करता गया, अपशब्द कहता गया। बलराम क्रोध में भड़क के उठे थे, गोविंद ने कहा बैठ जाइए दाऊ, आप कुछ मत कहें इसको, इसे कहने दे, सुन रहे हो मेरी बात? क्या कहा? इसे कहने दो, जो ये कर रहा है इसे करने दो, आप चुपचाप बैठ जाओ दाऊ, कुछ मत कहो इसे। और तब जब 107 गलतियां कर चुका हो तो गोविंद उठ के खड़े हो गए, उनका अब गलती मत करना, अंत आ गया है तेरा। तो उसने जोश में आके एक और गलती कर डाली, तो क्या हुआ? भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका विध्वंस कर दिया। तो क्या तुम 108 पूरी होने की इंतजार में बैठे हो? नहीं तो मित्र सुधरते क्यों नहीं हो? पूछो अपने आप से, ये मत समझो कि तुम्हारे पाप तुम्हारे कलुष अनदिखे हो रहे हैं, वो गिनती कर रहा है। जिस दिन हो जाएगी गिनतियां पूरी, वो सुदर्शन चक्रधारी वो घटघट वासी आत्मा शरीर को छोड़ के चल देगा, तब तुम्हारा क्या होगा? तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम सबको मूर्ख बना करके तुम बड़े समझदार हो? उसने द्वापर में कहा था 108 गलती, अब 1008 ले लो। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी गिनती नहीं हो रही, गिने जा रहे हो तुम। तो फिर क्यों ना उसमें डूब जाएं, उसकी मस्ती को ही अपने जीवन की राह बनाएं, उसके होके जिए, सुख कितना है। हाँ, जो पूर्व की ऋचाओं में हमने पढ़ा और आज की ऋचा भी कह रहे हैं कि यू महो रजसु विदुर विश्वे, हाँ संधि विच्छेद करें, विदुहु विश्वे, विदु माने विद्वता को प्राप्त है, जो सारी विद्वता हमको देने वाला है, दी हुई समझ उसकी और ना समझ हम क्यों बन रहे हैं, हम क्यों शिशुवत आचरण कर रहे हैं, शिशुपाल बने हुए हैं। इस मानसिक बौनेपन से, आसक्तियों से कल जब गिनतियां पूरी होंगी और उतनी ही भयानक मौत मिलेगी, उस मौत की पीड़ा को लेके जाने वालों अगला कलेवर वो पीड़ा ही तो होगी, सुख कहां पाओगे? तो अपने दंभ को, अपने असत्य को, अपने अज्ञान को क्या उचित नहीं कि हम भी छोड़कर चलें, हम भी उस सत्य को अपने जीवन से अलग करके बिलग करके चलें और उसके रूप में उसकी मस्ती में बस कर जीना सीखें। आओ मन के सारे भेद मिटा दें कि हम तो जीव मात्र में एक आत्मा एक गोविंद का भाव लाएंगे। दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हम गोविंद में बस के जिएंगे। और बहुत सुंदर है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस बात को। ये सुनाने की नहीं, सुनने की बात है कि मेरा सारा समय दुख चिंता ईर्ष्या और द्वेष में ही तो बीतता है, और आज यदि ईश्वर को मैं अपना सर्वस्व बना लूं, हा? कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, और उसके बाद जो जीवन हम जी रहे हैं उसे प्रभु को अर्पित करके चले, और हर कर्म में उसकी दया कृपा और आनंद को खोजें, तो तुम्हारे संबंधों में भी, पति पत्नी के संबंधों में भी दोबारा माधुर्य आ सकता है। एक दूसरे को दोष देने से कोई शुभ नहीं होने वाला है। एक दूसरे के साथ दोष देने से कोई शुभ नहीं होने वाला है। तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे घर के तनाव झगड़े नहीं मिटने वाले। दुनिया तमाशा देखेगी, इज्जत तुम्हारी उड़ेगी, और वही होता नहीं है क्या? तो क्यों ना उसमें बस के जियो। क्या से हम संकल्प पूर्वक गोविंद आपके इस मनोहारी रूप को लेते हैं और गोपियों के भाव से ही जिएंगे, जैसे गोपियों ने लिया। हाँ, वो थोड़ा सा एक उदाहरण दे करके कि कैसे दिया। राधा वस्तुतः गोविंद से 18 वर्ष बड़ी है। हाँ, आपने तो फेरे भी फिरवा देते हो, शादी भी कर देते हो। जब भगवान श्री कृष्ण 3.5 वर्ष के थे तब विवाहित राधा, और उस जमाने में स्वयंवर प्रथाएं थी तो 21 वर्ष से पहले शादी होती नहीं थी, क्योंकि 25 वर्ष से पहले लड़का गुरुकुल से लौटता ही नहीं था, बाल विवाह नहीं होते थे। तो श्री राधा की और गोविंद की जोड़ी, हाँ, अब इसकी कल्पना को सजाओ। और कन्हैया को राधा जी सजा भी रही हैं, खूब मोर मुकुट पहना रही हैं, गहने पहना रही हैं, सजा भी रही हैं, झड़कती जा रही हैं कि आज तो सारे माखन मिश्री का मैंने तेरे से वसूल करने हैं जो तूने चुरा करके अपने साथियों के साथ खाई है। कन्हैया डरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं राधे मुझे बेच मत, तू मुझे नौकर रख लेना, मैं तेरी सेवा कर दूंगा। तो बोली, चोर को कोई नौकर रखता है क्या? मैं तो तुझे बेचूंगी। वृषभानु गोप जो उनके पिता हैं वो भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं क्यों डरा रही है, छोटा सा बच्चा है, डर जाएगा। अरे बोली, ये बड़ा चंटा है, बड़ा चोर है ये पक्का। आप देखो, आप तो आज तो मैं इसको बेच करके और सारे पैसे वसूल के लाऊंगी। और कांखी में दबाए बिठाए कन्हैया को, और वो मटकती हुई सारे वृंदावन में डोल रही है राधे। हाँ, ध्यान से सुनो कि चोर बिकाऊ है, कोई खरीदेगा क्या? हाँ, तो नंद जी हंस के कहते हैं, अरे हाँ गुजरी कहाँ लिए जा रही है मेरे लल्ला को? बोले, ना लल्ला तुम्हारा आज चोर है ये हमारा, अगर इतना ही प्यार जाग रहा है तो खरीद ना लो। तो बोला, अच्छा चल दो गाय ले दे इसको। बोले, इतने में तो इसकी मोरपंख की एक कली नहीं आएगी, नंद जी दाम बढ़ाओ। तो बोला, सारी गाय ले ले। अच्छा, मेरे सारे जमीन ले ले, महल भी ले ले। यशोदा जी कहती है, मेरे सारे आभूषण ले ले। तो कहा, इतने में भी ना बिकता ये, कुछ और दाम बढ़ाओ। तो गोप गोपियां भी सब इकट्ठे हो गए हैं, वो कह रहे, अच्छा हमारा भी सब ले ले, ये इनको दे दे। बोली, ऐसे काम नहीं बनता। तो कहा, राजा तू ही बता ये कितने में बिकेगा। कहा, ये बिनमोल बिकता है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, इसे वही खरीद सकता है जो पहले इस पर बिक जाए, संपूर्णता से, समग्रता से। और हम हैं कि बिकना नहीं चाहते। हमारे दंभ, हमारे द्वेष, हमारी कपट, हमारे बैर हैं, सड़ांध को आनंद लेने वाली हमारी मनोवृत्ति जो बाहर वालों को नहीं छोड़ती थी, अब घर भी नहीं छोड़ती, तो घर भी लड़ रहा है। वो भजन जो हम गाते हैं हम ही नहीं सुनते हैं। यदि उसे हम जीवन में उतार लें तो हमारे चारों ओर स्वर्ग के फूल खिले, परिवार भी स्वर्ग बने, मित्र भी स्वर्ग बने और स्वर्ग हो जाए। तो ये वो रास्ता है कि तू तो सुख से जिए, सबका सुख बन जाए और गोविंद मिले सेत मेत में, जन्म तेरा तर जाए, और क्या चाहिए। इसी भावना से तो जब गोपियों ने सुना तो उनका आज से हम इन पर न्यौछावर हैं, बोले तो ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्ति सब न्यौछावर करो और आज से इनके मनोहारी सुंदर रूप में बस करके ही हम हर सांस हर क्षण जिएंगे इन्हीं के निमित्त होके, क्योंकि सत्य क्या है, यही तो आत्मा होकर हमारे भीतर बैठे हैं और इन्हीं की कृपा से तो सांस क्षण और जीवन है, तो इनके होकर जीने में ही तो समझदारी है। तो आज से हम इन पर न्यौछावर हुए और यही हमारे सब कुछ हुए। तो कहा हर सांस इन्हीं के साथ होगी, जो भी करो इन्हीं पे न्यौछावर करके करो और जो कुछ तुम्हारा है वो इनका मानकर और स्वयं इसके निमित्त होकर करो। आज अगर तुम घर को प्रभु का घर मानकर उसके निमित्त हो जाओ तो तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी कि घटेंगी। अभी जो तुम अपने इस डर से मरे जा रहे हो कि कहीं कोई मेरा हक ना मार ले अथवा ये चीज ना मुझे मिले, अगर तुम ईश्वर की मान जाओगे तो तुम्हारे दुख चिंताएं घटेंगी कि बढ़ेंगी। और वो नहीं चाहेगा तो तेरा हक कौन मार सकता है, और वो यदि चाहेगा तो तू अपना हक कैसे बचा सकता है। हाँ, फिर एक बात और देखो कि एक वस्तु को पाने की अतृप्ति में जो तुमने दिन महीने और बरस गंवाए कि हाय मुझे ये मिल जाए, तुम तड़पते रहे, अगर दो बरस के बाद वो वस्तु तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी अतृप्ति तो पूरी हो गई, लेकिन क्या वो दो बरस की पीड़ा लौटा पाओगे, फिर से जी पाओगे उन्हें, बोलो। तो यदि तुम उसकी कामना करते कि प्रभु ये चीज हो जाए, लेकिन उस क्षण को पूरी मस्ती से जीते, दो बरस बाद क्या वो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन न दिन बर्बाद होते न उपलब्धि जाती। तो दुख में, चिंता में, तनाव में, क्रोध में तू पाप ही पाप कमाता है, और पाप की गठड़ी बना महापतित योनियों को चला जाता है। न भजन उबारेंगे न मालाएं उठाएंगे, तू भटकता रहेगा। तो क्यों ना अपने आप को उसको